Dünya içiyle dışıyla bir kitap fuarı, nümayan her yanında üluhiyet esrarı. Dönüyor temaşa edince insanın başı, marifet nurları sarıyor bütün efkar. Eyne huve eyne nahnu. Koca kainatı, kainat kitabı kebiri gibi mütalamıza sunmuş. Arz aşağıdan yukarı olduğu için orada arz tabirini dil esprisi açısından kullanmamak lazım. Sunmuş, alın bu kitabı mütalaa edin. Derin kitap, okuyamıyoruz. Paragraflar arası, cümleler arası münasebet kuramıyoruz. Efendim samanyoludur, başka kehkeşanlardır. 1,5 milyar galaksi varmış. Her galaksi içinde şu kadar sistem, 1 milyar sistem varmış. Kocaman bir kitap, okuyamıyoruz bunu. Sonra kudret ve iradesiyle önümüze serdiği, kudret ve irade meşherleri diyeceğimiz, ilim programına göre kudret ve irade meşherleri, madem okuyamıyorsunuz, ben size onu okuyacağınız bir kitap göndereyim, bir beyan. O onu okuyor, onu dinleyin. Sus kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onu virdüzeban edelim. Evet söz odur, ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve nurani hikmeti neşreden yalnız odur. O kocaman meşherleri, kainat kitabını hallac edercesine Kur'an-ı Mucizül Beyan okuyor. Takıldığınız yerler varsa benim nebim ona tercüma. Şerhler, haşiyeler düşerek sünneti seniyesi. Onu da tam anlayamıyorsanız hususi bir cemaat yarattım ben. Müştehidin, müceddidin, ulemayı amilin, kamilin. Onlar o meselenin doğrusunu anladılar. Bir de kulaklarınızı onlara açın. Mesmuata dair Allah'tan gelen mesajların yanında bir de kulaklarınızı onlara açın. O zaman kulaklarınızı açınca gözünüz de açılacak. Evvela kulakları açmak mesmuata karşı. Çünkü sadece gözü açmak eğer yetseydi, kainat kitabını hallac edenler Allah'a ulaşırlardı. Binlercesi onu didik didik ettikleri halde hala yollarda Firdevs'i destanlar kesip duruyorlar. İki adım atamamışlar. Öyleyse evvela mesmuat, sonra müfserat. Kulaklarda tın tın hakikatin sesi namesi, bestesi güftesine uygun, güftesi bestesine uygun. Onu dinleyin. Sonra kainattaki besteyi de duyacaksınız, güfteyi de duyacaksınız, anlayacaksınız. Yazanı da tanıyacaksınız, seslendireni de tanıyacaksınız. Onun şerhini, haşiyesini de tanıyacaksınız. Onu tanımanın yolu da bunları tanımadan geçiyor. Bu argümanları tanımadan, doğru yorumlamadan onu tanımak, onu bilmek mümkün olmayacaktır. Rabbukum alemu bikum. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Kendini en iyi bildirme mevzuunda da sizi gerekli donanımlarla donatmıştır. Gelin beni bilin. Ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. İns ve cinni, İbn Abbas yorumu, beni bilsinler, beni tanısınlar diye yarattım. Bilip tanımayınca kulluk şekli olur, folklor olur. Yatar kalkarsınız, aç durursunuz, para harcar, hacca gidersiniz. Şekildir bunların hepsi. Fakat özü o meselenin esas, ruhu bir yönüyle o meselenin kalbe, tabiata mal olması. Sizin bir parçanız haline gelmesi, namazlaşma, oruçlaşma, haçlaşma, o işin ta kendisi olma. Kendisi olmayınca meselenin hakkal yakin ufku, onun mahiyeti nefsül emri, eskilerin tabiri, nasıl ise öyle tanımanız mümkün değildir. Mahiyeti nefsül emriyesiyle tanımanız mümkün değildir. Fakat tanıtmak için Allah yapılacak her şeyi 10 katıyla yapmış. Lavvaller anlamasalar bile, la kayıtlar anlamasalar bile. Atıp tutmayı bırakmak lazım. İddiayı bırakmak lazım. İddia atıp tutma olmanın önünde en büyük bir engeldir. Bunları atmadan bir insan olma denen o ufka ulaşamaz. Olmayınca da hep ham tadı verir. Ekşi, tuz biber. Musibet kategorisi içinde mütalaa edilecek şeyler. Bazılarına tam musibet denir. Bazıları nisbi musibet denir. Bazıları. Fakat bir bunların zahiri durumları itibariyle ifade ettikleri şeyler var. İfade ettikleri şeyler acı, ızdırap. Onun için dişini sıkıp sabretmek lazım. Hani Hazreti Ali'ye nispet edilir. Kitmir'de Arapçasını tahta kulübeme asmıştım. O tahta kulübenden ayrılırken sevdiğim arkadaşlarımdan belli bir dönem belki talebelik yapan bir arkadaşımız herhalde o levhayı aldı. Se'asbiru hatta ya'lema sabru enni asbaru ala eşedde mine sabri. Öyle dişimi sıkıp sabredeceğim ki sabır kendisi de kafasına dam diyecek. Dahasına sabretmeye teşne bulunduğumu anlayıp da kafasına dam diyecek. Sabır. Evet. Farklı bir mealle bizim levhalarda, böyle levhalarda da var. Sabrın çeşitlerini biliyorsunuz. İbadet-ü taata karşı sabır ki hem onun sıkıntılarına, meşakkatlerine katlanma, hem de onun için zaman ayırma, ara vermeden, hiç fasıla vermeden onu devam ettirme. Efendim, biz bunlara bir kelime daha ilave ediyor, aktif sabır diyoruz yani. Sadece böyle durağan bir sabır değil, aktif sabır sürekli. Sürekli o sıkıntıları göreceksin ibadetten. İsbâgul vuduh alel mekâri. Abdest almanın çok zor, çok çetin, namaza gitmenin çok zor, çok çetin olduğu bir dönemde gideceksin. Günlerin çok uzun olduğu yerlerde, kutuplara doğru, kuzey kutba doğru şimdi, oruç gelip çatacak, oruç tutacaksın. 20 saat belki oruç tutacaksın. Takvimini sana yakın 24 saatin söz konusu olduğu yerlere göre ayarlayacağını fukaha-i kiram söylüyor. Sabredeceksin. Her gün bir kere daha kendini sabırla ortaya koyacaksın. Hacca giderken hem sıkıntısına hem para harcamaya hem orada maruz kalacağın şeylere sabredeceksin. Namazda sabredeceksin. Alın teriyle kazandığın şeylerde sabredeceksin. Bir daha hani bir şey daha sabretmek lazım. Alın teriyle kazanacaksınız. Sineleriniz himmetle çarpacak. Doğrudan dişinizden tırnağınızdan Türk atasözüdür. Dişinizden tırnağınızdan artırdığınız şeylerle eğitim faaliyetlerine hizmette bulunacaksınız. Burs vereceksiniz. Okul yapacaksınız. Üniversiteye hazırlık kursu yapacaksınız. Eğitimin her şeyin üstesinden geleceği inancıyla malınızı bunlara harcayacaksınız. Evet, bu bir sabır ister. Fakat onun ötesinde daha ağır bir sabır da siz böyle bu mevzuda yaptığınız civan mertçe sahabi gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi dişinizi sıkıp hepsini, yarısını, üçte birini, dörtte birini vereceksiniz. kazandığınızın en küçüğü dörtte birini vermişler. Vereceksiniz. Sonra elin oğlu gelip el koyacak buraya. Bir kısım gasıplar tayin edecekler. Onlar da o müesseyi sizin gözünüzün içine baka baka batıracaklar. İflas ettirecekler. Siz bir yönüyle bakacaksınız. Emeğiniz, semeğiniz, oradaki hatıralarınız çok ciddi, derin, sizi yaralayan nostaljiler. Burnunuzun kemikleri sızlayacak. İçinde bulunduğunuz, gezdiğiniz, tozduğunuz, hizmet verdiğiniz. Fakat Ali Baba'nın haramileri gelip oraya SS'ler. SS, iki S demek. Evet, gelip el koyacaklar gözünüzün içine baka baka. Bunu yaparken de bu kafirce işi, kafirce işi, kafirce işi dinin ruhuna uygun yapıyor gibi arkalarındaki vandallara anlatacak. Onları da şeyin arkasından sürüklenen, yığınlar gibi arkalarından sürükleyip götürecekler. Bir de bunları görüp bunlara sabretme var yani. Belli bir dönemde Çiçeği Burnu'nda üniversiteden mezun olmuş arkadaşlar ilk planda külah içinden kuralları çekmiş. Coğrafyada yerini bilmedikleri yerlere gitmiş, oralarda dişlerini sıkmış. Ve aynı zamanda bir amele gibi, halayık gibi çalışmış, müesseseler kurmuş, okullar açmış. Günümüze gelinceye kadar dünyanın 170 küsur ülkesinde okul açmışlar. Sonra birileri güve gibi gidecek, buralara musallat olacak. Onları kemirecek, bitirmeye çalışacak, yıkmaya çalışacak. Güvelerin onları yediğini görünce içiniz yanacak. İnsan olarak hayıflanacaksınız. Yazıklar olsun size diyeceksiniz. Ama bunların hiçbiri sizin o esnadaki yaralarınıza tedavi olmayacak. Reçete olmayacak. Sabır. Sa'asbiru hatta ya'leme sabru enne asberu ala şedde ne sabr. Sabırdan daha ağırına, daha çetinine dişimi sıkıp sabredeceğimi anlayacağına kadar sabır diyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı arasında Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği isimler içinde en son gelen As-Sabur. Allah sabur. Hemen insanları cezalandırmıyor. Mehil mehil üstüne veriyor onlara. Tezkiye etmiyor. Akıllarını başlarına alırlar. Öbür tarafa bırakmazlar. Fakat temerrüt edip, inat edip, ille de benimki o tarafa kalsın diyen bir sürü mütemerrit var. Münkir var, mülhit var. Bunlara daha değişik şeyler ilave edebilirsiniz. Mesela Hussi Mahiyet'te diyeyim ben, maskatı resim yani. İçinde dedemin hanının bulunduğu, misafir ettiği başkalarını, doğup büyüttüğümüz ev yani, babamın, amcalarımın, belki onların babalarının, onların da babalarının, onların da babalarının, İçinde doğup büyüdüğü ev, o evi bir restorasyondan geçirilerek vakfediliyor. Bedava milletimize hizmet etsin diye. Gelip onun da tepesine konuyorlar. Ya sabur! Üstadımızın gelip misafir olduğu yine dede hanı. Misafirhane olarak yapmışlardı orada. Yaz günlerini değerlendirmek için kadın, erkek, talebeler gidip orada kamp yapıyorlardı. Dede hanı. Üstad da orada Van'dan alınıp Kurucuk köyünden geçirilirken misafir kalıyor. Orayı yeniden gözden geçirmiş, restore etmiş, kalınır bir hale getirmişlerdi. Fakat vakfa vermişler hüsnü niyetle. En emin bir yer. Biz de böyle emniyet ve güven içinde kullanırız. Ali Baba'nın eşkıyaları gelmiş oraya da, onun da tepesine binmişler. Buyur sabret. Bütün bunlara sabret. Hepsinin içinde dünya kadar hatıralarınız var. Yatmanız var, kalkmanız var, oturmanız var. Arkadaşlarla toplanıp görüşmeniz, konuşmanız var. Geçmişiyle alakalı hatıraları dillendirmeniz var, destanlaştırmanız var. Buyurun, sabredin. Amnofis böyle yapmamıştır. Ramses böyle yapmamıştır. İbn-i Şems bunlar Mısır'ın meşhurları, herkes bildiği için söylüyorum. Sezar böyle yapmamıştır. Hitler böyle yapmamıştır. Biraz derinden şüpheleniyorum, o yapmış mıdır acaba filan diye. Öyle bir şey. Buna insanın leninleşmesi denir yani. Stalinleşmesi denir. İsterse ara sıra abdestsiz camiye gelsin, ön saflara geçsin. Bak ben de geliyorum, Übey ibn-i Selul de öyle yapardı. Orada görünürdü. Abdesti var mıydı, yok muydu? Hatta gusül abdesti var mıydı, yok muydu belli değil. Evet. Bu yaptıkları şeylere bakılınca o mevzudaki o dini hassasiyete riayet edeceklerine ihtimal vermiyorum ben. Ama bu mesaviler, bu maasi öbür tarafta ortaya dökülecek. O günahlarla onları tartarken Hazreti Deyyan, arsayı mahşerde kırılacak mizan. Her dönemde olmuş bu. Bazılarını daha eskilere gitmeden Devr-i Risalet Penayi de zincire vurmuşlar. Babası vurmuş, annesi vurmuş. Çok benziyor. Aile fertlerini birbirinden koparma mevzunda müşriklerin Müslümanlara yaptıkları şeyleri o kadar benziyor ki. Mesela Velid'in oğlunun adına da Velid koymuş, Hazreti Halid'in abisi. Ömrünü Mekke döneminde hep zincirde geçiriyor. Habbab da öyle geçiriyor. Diğerleri orada çölde, o sıcakta beyinleri kaynayarak ölüyorlar niceleri. Aynen. Nice insan öldü, nice insanın ırzına geçildi, nice insan zindanlarda çırılçıplak hale getirildi. Niceleri orada, eskileri o firavunları bir yönüyle unutturacak mezalime maruz bırakıldı. Evet, zindan. Zindana karşı sabır zannediyorum bela ve musibetlere sabrın ağırlarından bir tanesi. Bir iki defa o mübarek yerin cefasını fakir de gördü yani. Fakat itiraf etmeliyim ki ne 27 Mayıs'ta darbe yapanlar, ne 12 Mart'ta darbe yapanlar, tutuk evine, sonra da hapishaneye koyanlar, bunların yaptıklarının, o saygısızlıklarının onda bir o saygısızlığı görmedim. Mübalağa yapmıyorum. Yine yiyeceğimizi veriyorlardı. Bir tokat vurmadılar yani. Bir tokat vurmadılar, bir saygısızlık göstermediler. Günümüzün SS'leri gibi gelip malınıza, mülkünüze el koymadılar. O 12 Eylül'den bozyaka vardı yani, gelip el koymadılar. Yamanlar bir bina bitmek üzereydi, birinin de temeli atılmıştı. Gelip el koymadılar. Bunlar bizimdir demediler. Bir şomazın milletin malını millete iade ediyoruz gibi. Bağışlayın. Bu çirkin laflar geliyor da muhtezai zahire mutabakatı açısından kelamın hatırına söylüyorum bunu. Vandal. Diyor ki milletin malını millete iade ettik. O millet canını dişine taktı, helalından kazandı ve her şeyin eğitimle halledileceğine inanarak okullar yaptı, yurtlar yaptı, pansiyonlar yaptı, fakir talebeye burs verdi. Fakat gelip SS gibi onun tepesine konuyor. Milletin meşru malının tepesine konuyorlar. Örneğini verdim yani. O askeri darbelerde askeri hınçla gelen insanlar o terbiyesizliği, o saygısızlığı yapmadılar. Evet. Çok farklı bir şey yaşıyoruz. Efendim, Bu meselenin bir yanını zindan teşkil ediyor. Sen balyoz kullanmışsın zindan. Senin üzerinde bir rakamı yazılı, bir de yanında fe varsa belli yani artık, tamam. Sizden içeriye alıyorlar. Sonra ifadeni alırız senin, hele bir sene yat, sonra düşünürüz onu. Bir yolunu buluruz onun. Bir çatı dava filan. Milletin canına tak diyeceği ana kadar orada. Basit şeylerden dolayı zindan. Orada dişini sıkıp sabretmek lazım. Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler, ol istediğin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip dişini sıkıp sabretmek lazım. Hak şerleri hayır eyler, sen sanma ki gayr eyler, Arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de, dişini sık, zindanı medrese Yusufi haline getir, tutmadığın oruçları tut, kılmadığın namazları kıl, doğru kılmadım dediğin namazlarını kıl orada. Orayı bir halvethane gibi, eski velilerin, hususiyle halvetilerin çilehaneleri gibi bir çilehane sayarak orada tasaffi etmeye bak. Tabiri diğerle hayvaniyetten sıyrılmaya, cismaniyeti bırakmaya, kalp ve ruhun dereceyi hayatına orayı miraç yaparak yükselmeye bakma. Zindan bir medrese Yusufi haline getirmeli. Hazreti Pir öyle demiş. Hazreti Yusuf da orada nicelerinin imanına vesile olmuş. Ve Mısır'da mebde-i hapishaneden başlamak üzere Müslümanlaşma olmuş. Gönüllere girmeye bir seyahattır o. Bunları düşünerek şu anda çektiğimiz şeyleri tadil edici faktörlerdir bunlar. Dişini sıkıp sabretmek lazım. Sabrın sevabını kazanır. Ne gibi? Namaz kılmış gibi, oruç tutmuş gibi, hacca gitmiş gibi sevap kazanır. Gaybubet ediyor. Oraya girmemek için. Dışarıda duruyor. En azından eşi vardır, çocukları vardır. Onlar için teselli kaynağı. Veya bir yolunu bulup birine haber veriyor, falanlara bakın. Bunun için gaybubet ediyor onlar da. Bazen içte, bazen de dışta. Onlar da onun sıkıntısını çekiyorlar. Çarşıya çıkamıyor, pazara çıkamıyor, işinin başına gidemiyor. Bir de bu arada her an bir baskın olabilir endişesiyle yaşıyor. Bir de yakın akrabası, taallukatının yanında kalıyorsa şayet, efendim siz niye böyle bir şakiyi, eşkıyayı, terör örgütüne mensup birisini korudunuz, kolladınız diye, onlara da bir şey yaparlar diye onun da sancısını çekiyor. Bu da yine büyük bir sabır mevzu yani. Ona katlanması. Burada antiparantez ifade edeyim. İster zindandaki, ister gaybubet eden, zalimin işini kolaylaştırmama adına yaptıkları şeyleri yapmalılar. Zalimin işini kolaylaştırma, Allah nezdinde bir vebaldir, bir günahtır. Ne Efendimiz Mekke müşriklerinden ayrılıp kaçtı demiyorum ben. Kutsal yolculuk, efendim Sevir Sultanlığı, kutsal yol, kutsal şehrah. Çünkü umum işlek yoldan gitmediler. Alemin gitmediği bir yol takip ettiler. Gitti demek de ne demek? Şereflendirmediler. Başka bir yeri şereflendirdiler. Gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirin, zalimin işini kolaylaştırmamak için. Hazreti Musa Medyen'e gitti. Firavunların işini kolaylaştırmamak için. Koca Nasrallı genç diye bilinen Seyyidine Hazreti Mesih oradan oraya kaçtı, oradan oraya kaçtı. Üç insan buldu, onlara bir şey anlatmak istedi. Beş insan buldu, onlara bir şey anlatmak istedi. En nihayet bir yerde, havarilerin de bulunduğu bir yerde, evini bastıkları zaman Allah Celle Celaluhu vücudu necmi nuranisiyle mi, hakanisiyle mi nezdü üluhiyetini aldı. Semalardaki tahtını otağı yaptı, oraya oturttu. İşin mahiyetini, nefsül emriyesini idraktan aciziz. Söylediğim sözlerde biraz o acizi aksettirici mahiyette siz anlarsınız Kitmir'in o mevzudaki hassasiyetini. Bir de hicret meselesi var. Hicret. Şimdi bir yönüyle boşluğa atılma gibi. Bir şeye salınıyorsun ki bir çağlayana salınma gibi. Nerede o deryanın sona ereceği, nerede senin bir sahile yanaşacağın, dışarıya çıkacağın belli değil. Akıp gidiyorsun orada. Dolayısıyla mebdeinde çok ciddi bir ızdırap çekersin. Çünkü bir meçhule doğru akıp gidiyorsun. Kanada'ya mı gitsem efendim, Brezilya'ya mı gitsem, Arjantin'e mi gitsem, Şili'ye mi gitsem filan, nereye gitsem, nereye iltica etsem bir yönüyle. Bir yani. İkincisi, malıma mülküme el koydular. O gittiğim yerde ne yapabilirim? Soruyorum bazılarına ne yaptınız? Hiç öyle. O işin insanı değil. Bir tane araba buldum diyor, dolmuşçuluk yapıyorum. Öbürü, biz de böyle 5-10 kuruş bir şey bulduk. Hanımlarımız, Allah razı olsun, orada ekmek yapıyorlar veya bizim yemek kültürümüze dair bir şey yapıyorlar. Onu satıyorlar, onunla geçinmeye çalışıyoruz. Bir iş tutturuncaya kadar ızdırap içinde kıvranıyorlar. Hicret. Bu aynı zamanda bunlar dışta muavenet oluşları. Yani bu kadarcık olsun esasen. Eli kolu açık olmayan, daha doğrusu eli kolu bağlı olan insanlara yardım etme adına heyetler oluşturuyor. Acaba bu elde ettiğimiz şeyden 5-10 kuruş artırıp o mağdurların yardımına koşabilir miyiz? Onu yapıyorlar. Şimdi bu yönüyle de hicret hicrettir. Efendim, bunların hepsi esasen o zindanı hakiki manada yaşayan, o gaybubeti hakiki manada yaşayan ki Efendimiz de yaşamıştır onu, o hicreti hakiki manada yaşayan insanların zindanlarının, gaybubetlerinin, hicretlerinin gölgesi olarak, o işin izafisi olarak وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوَّنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا اَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bir ayet bu. Zulme uğradıktan sonra hicret edenler مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوَّنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Dünyada ben onlara, Allah buyuruyor ki, güzellikler hazırladım. Gittikleri yerlerde inşallah güzeller güzelinin güzelliklerini anlatmak suretiyle, şimdiye kadar niye gitmedik dedirtecek şekilde çok önemli bir misyonu eda etmiş olurlar. Allah'ın izni inayetiyle. Hicret bu. Cenab-ı Hak oralarda onlara geniş imkanlar bahşeder. Çok rahat hareket edebilirler. Önemli olan İçinde bulunduğumuz konumu rantablo olarak değerlendirme. Şimdi buraya min gayri haddin çıkardınız burada. Ben oranın hakkını verdim vermedim ayrı bir mesele. Fakat demek ki buraya çıkma bir şey ifade ediyor. Öyleyse buranın hakkını vermek lazım. Orada duran da oranın hakkını vermesi lazım. Şu mihraba geçen kimse de onun hakkını vermesi lazım. O minbere çıkan insan da oranın hakkını vermesi lazım. Konumun hakkını vermek lazım. Konumu rantabl değerlendirmek lazım. Efendim bunun açılımı şu. Şimdi bu durumda bu imkanlar içinde daha ne yapılabilir? Daha ne yapılabilir? Ortak akla müracaat ederek meşverete مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارَ. İstişare eden haybet yaşamaz. Şimdi bu pozisyonda olan insan ne yapabilir? Ne yapmalı ki yarın keşke şunu da yapsaydım dememeli. Bazıları öbür tarafa gidince keşke keşke diyecekler. Yarınlarda keşke keşke dememek için şimdi ne yapmalıyım demeli. Konumunu rantablo olarak değerlendirmeli. Allah'ın izni inayetiyle doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Mü'mine sadakat yaraşır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah Celle Celaluhu. Zalimlere dedirtir Hazreti Mevla, tallahi lekad aterekallahu aleyna vesselam.